Is een nieuwe plaat van Dwill Morris. Form, Leama and More Remix is dit. Bij de wederopstanding van het Lost Language Recordings label. Een aantal weken geleden hadden we Ben Woods, de A&R van Lost Language, hier in de studio. En dit was een van de platen die ik gewoon moest hebben van hem. Ik ben blij dat ze weer terug zijn. 12 minuten over 8, een hele goede avond. Je luistert naar ID&T Radio. En een State of Trance op jouw donderdagavond. Mijn naam is Armin van Buren. En dit uur het nieuws op het gebied van trance en progressive. En tussen 9 en 10 zometeen non-stop in de mix. ID&T Radio. Dance is what we do best. Vanavond tracks voor je van The Thrill Seekers. We hebben de nieuwe Mark Norman. En dat is leuk, want die komt volgende week ook hier op bezoek in de studio. Volgende week namelijk State of Trance XXL Black Hole Special. En Mark Norman zit op Black Hole. Samen met Tom TB doet hij de special hier. We hebben ook nog de Marco V remix van Future Shock. En op vele verzoek Fire and Ice. Ik zat laatst het album van BT eens rustig door te luisteren. Dat nummer Great Escape is eigenlijk toch wel zo mooi dat ik zelf gewoon niet kon wachten om hem te draaien. Vandaar dat we zelf maar even aan het verbouwen zijn geslagen. The Great Escape in a State of Trance. We'll be right back. Nederlandse productie, Lightscape Inner Warmth is dit. Gaat binnenkort uitkomen op een van de sublabels van Black Hole Recordings. En daarvoor BT, The Great Escape. Van het album Emotional Technology, dat uit is op Network Recordings. Of deze verbouwing ook uit gaat komen is onbekend. Our studio to your radio. Bigger and better. Radio. Misschien leuk om even een melding te maken van een aantal fansites van deze show. www.astateoftrance.tk is er zo eentje. Die nauwgezet deze show bijhouden wat betreft tracklistings. En ook arminsworld.com kun je het een en ander vinden. Mocht je toevallig achter internet zitten, kun je eens een kijkje gaan nemen. Zometeen de uitslag van de Future Favorite. Dat is een plaat waarop gestemd is door de luisteraars. En dat op de website www.trance.nu. Het gaat altijd om het eerste uur van de show. Dus ook deze week kun je weer stemmen. En dan volgende week zenden we jouw plaat misschien wel weer uit. Deze plaat draaiden we vorige week ook. Maar het is niet de Future Favorite geworden. Hij is als nummer 2 geëindigd, mag ik alvast verklappen. Maar afgelopen weekend in Seattle en Chicago geweest. En dit was gewoon het hoogtepunt van de avond. Ik heb het over Witness of Wonder. Emotions in Motion. Thrill Seekers mix in a state of trance. zijn hier volgende week in de studio voor een live mix. En dit is alvast hun nieuwe single. Mark Norman, Phantom Manor in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. gaan een blokje van vier platen achter elkaar. We begonnen met Witness of Wonder, Emotions in Motion, Thrill Seekers Mix. En dat zit op het Engelse ATCR Recordings. Daarna de nieuwe Fire and Ice. Gevolgd door Mark Normans, een nieuwe single Phantom Manor. De B-kant die zullen we ook zeker nog een keer voorbij laten komen. Die is ook minstens net zo goed. De plaat op de achtergrond is de artiest van Onbekend. De titel is in ieder geval Copyright 1999, terwijl C 1999. Less interruption. IDNT. Zijn we toegekomen aan het bekendmaken van de uitslag van de Future Favorite. Een onderdeel van de show waar wij niks over te zeggen hebben. Dat wordt bepaald door de luisteraars en de bezoekers van de website trans.nu. Het is eigenlijk niet meer zo heel erg spannend deze keer. Want voor de derde keer volgens mij heeft hij gewonnen. Ik heb het over Solid Globe Sahara. We draaien hem nu al voor de derde keer als Future Favorite. Deze plaat moet wel heel erg groot gaan worden. Maar nogmaals, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is dus democratisch bepaald door de luisteraars naar dit programma. 22,8% kreeg ik dit keer op nummer 2. Witness of Wonder, Emotions in Motion, 17,8%. Nummer 3 is geëindigd Mike Coglin en Jono Grant, Circuits, 15,7%. En de twee nummers 4 waren allebei voor Signum, Come Around Again, hun nieuwe single, en Outback, State of Emergency. Volgende week dus, de State of Trance XXL. Speciale gasten, Mark Norman, Tom TB, de Black Hole Special. Tussen 10 en 12. En zometeen na het nieuws van 9 uur, 1 uur non-stop in de mix. Maar eerst dus Solid Globe, Sahara en de State of Trance. Sensorica heet dit, A Few Days Away. Dus dit is een hele goede John Askew mix van. Die zullen we ongetwijfeld een andere keer draaien. De plaat daarvoor, Solid Globe, Sahara. Ik denk dat die plaat geen aan- en afkondiging meer behoeft. Maar het is in ieder geval wederom de future favorite. We zijn uiteindelijk gekomen van het eerste uur. Breng nu jouw stem op www.trans.nu. Voor je favoriete plaat van het eerste uur. Wij zijn zometeen bij je terug. 1 uur non-stop in de mix. Nog 1 uur State of Trance.